20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Na 22. Piknik Naukowy zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Partnerem pikniku naukowego jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, realizujące program operacyjny Rybactwo i Morze, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Tylko teraz w Biedronce. Płyty winylowe w cenie 49,99. Elton John, The Police, Guns N' Roses, Krzysztof Komeda, Peter Gabriel, Tom Petty i wiele innych. Winylowa kolekcja już w Biedronce. Oferta ważna od 8 czerwca do 21 czerwca 2018 lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 8 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja sprawdza, jak doszło do dużego wypadku na Zakopiance. Nasz reporter pytał z kolei o zdrowie poszkodowanych, którzy trafili do szpitali po zderzeniu autokaru, ciężarówki i osobówki. Plastik zalał Morze Śródziemne. Ekolodzy alarmują, że zagraża on zwierzętom i ludziom. Na początek jednak szybki rzut oka na murawę stadionu w Poznaniu. Piłkarska reprezentacja Polski mierzy się w meczu towarzyskim z Chile. W tej chwili na tablicy wyników 0-0 i 14 minuta spotkania. Więcej o tym meczu i o składzie, w jakim grają biało-czerwoni, powiemy już za chwilę w sporcie. A teraz Zakopianka i pytania o przyczyny dzisiejszego tragicznego wypadku. Na razie bez odpowiedzi, bo to ciągle ustala policja. W miejscowości Tenczyn między Lubniem a Skomielną Białą zderzył się autokar, ciężarówka i osobówka. Autokarem jechały dzieci wracające z Zakopanego do Warszawy. Nasz reporter Paweł Pawlica dowiadywał się o zdrowiu poszkodowanych. Najwięcej, bo 11 dzieci zostało przetransportowanych do szpitala w Krakowie Prokocimiu. Ich zdrowiu nic nie zagraża. W wypadku ciężko ranne zostały 4 osoby. To 2 kierowców, opiekunka wycieczki i jedno dziecko. W sumie 34 osoby trafiły do 9 szpitali w Krakowie, Limanowej, Nowym Targu, Suchej Beskidzkiej i w Katowicach. Na miejscu wypadku cały czas pracuje policja i prokuratura. Natomiast co do przyczyn winy ewentualnej zaistnienia tego zdarzenia, będzie dopiero po zakończeniu śledztwa będziemy mieli pełne informacje. Mówi inspektor Paweł Dzierżak, zastępca komendanta małopolskiej policji. Autokar za pomocą specjalistycznego dźwigu został już wydobyty z rowu. Teraz podnoszony jest tir. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W powietrzu nie ma nic groźnego. To po pożarze na składowisku odpadów w Zgierzu Włódzkiem. Sytuację ocenili eksperci powołani przez wojewodę. Jak podano, nie stwierdzono oddziaływania promieniotwórczego ani skażenia gleb, które można powiązać z pożarem. Początkowo natrafiono na zanieczyszczoną wodę w rzekach, ale pomiary z ostatnich dni wskazują, że sytuacja wróciła do normy. Przypomnijmy, do pożaru na składowisku odpadów w Zgierzu doszło pod koniec maja. Ogień gaszono przez ponad tydzień. W serwisie Trójki teraz podsumowanie spotkania bukaresztańskiej dziewiątki. Ustalenia to przyspieszenie procesów decyzyjnych NATO. Co to dokładnie oznacza? O tym w relacji Katarzyny Ingram. Prezydent Polski Andrzej Duda podkreślał, że wypracowanie porozumienia w grupie 9 z 28 państw sojuszu jest zawsze wartością. Naszym sojusznikom w NATO pokazujemy, że to jest rzeczywiście jakiś problem, to co my podnosimy, bo skoro 9 państw tej części Europy, tej części świata mówi jednym głosem, to znaczy, że potrzeba jest rzeczywista. Prezydenci zgodnie mówili, że spotkania grupy są pomocne w przygotowaniach do szczytów NATO. Spotkania bukaresztańskiej dziewiątki są nie tylko pozytywne. Zwykle nie potrzebujemy dużo czasu, żeby znaleźć konsensus. Mówi prezydent Rumunii Klaus Werner Iohannis. Wcześniej przedstawiciele państw bukaresztańskiej dziewiątki przyjęli wspólną deklarację przed lipcowym szczytem NATO w Brukseli. Dotyczy ona niebezpieczeństw na wschodniej flance NATO, postaw Rosji i oceny, a także konfliktu na Ukrainie i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Dodajmy, że w skład bukaresztańskiej dziewiątki wchodzą Polska, Rumunia, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Czechy, Węgry i Bułgaria. Morze Śródziemne jest zanieczyszczone plastikiem. Alarmuje o tym w swoim raporcie Organizacja Ochrony Środowiska WWF. Dokument zawierający niepokojące dane pokazano przy okazji obchodzonego dzisiaj Światowego Dnia Oceanów. Zapoznał się z nim nasz korespondent we Francji, Marek Brzeziński. Z 27 milionów ton śmieci w Europie tylko 1/3 kierowana jest do utylizacji. Reszta ląduje najczęściej w morzu. Oto jaka jest na ten temat opinia pracownika zakładów komunalnych w Marsylii, sprzątającego brzeg morza. Trzeba, aby ludzie sobie to uświadomili, żeby nie rzucać śmieci na plaży. Posprzątam, przejdzie kilka osób i znów wszystko jest zaśmiecone. Ekolodzy biją na alarm, bo zanieczyszczenie Morza Śródziemnego zagraża zarówno rybom i innym stworzeniom żyjącym w morzu, jak i człowiekowi. Według naukowców w każdym badanym żółwiu morskim znaleziono fragmenty plastiku, mówi jeden z grupy naukowców zajmujących się tą tematyką. Zwierzęta morskie połykają plastik, my je jedząc też, no i tak wchłaniamy te zanieczyszczenia. Na kilometrze kwadratowym Morza Śródziemnego znajduje się około 1 250 000 kawałków plastiku. To jest niemal 4 razy więcej niż na północnym Pacyfiku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Lotos, główny sponsor reprezentacji polskiej w piłce nożnej. Czas na sport ze stadionu w Poznaniu, gdzie Polska gra z Chile. Adam Malecki i Jan Kałucki. Dobry wieczór ze stadionu w Poznaniu i od razu właśnie w tym momencie, a przepraszam, tutaj muszę się pomylić, ponieważ piłka wpadła do siatki reprezentacji Polski, ale sędzia na szczęście odgwizdał spalonego, więc jest 19 minuta na tablicy wyników 0-0. Początek jak na razie spokojny, aczkolwiek Polacy przeważają. Robert Lewandowski miał już jedną okazję do strzelenia gola. Kąt był jednak tak ostry, że nie dało się wpakować piłki do bramki. Szanse mieli też Chilijczycy. Przed chwilą, jak wspomniałem, futbolówka wpadła do siatki reprezentacji Polski, ale Wojciech Szczęsny, który jest ubrany w krucze czarną koszulkę, był bardzo spokojny. Teraz atakują Polacy. Dośrodkowanie, ale w porę tutaj interweniował obrońca reprezentacji Chile. Tak więc naprawdę bardzo dużo się dzieje. Mecz jest dość chaotyczny, jest dużo błędów, dużo strat, ale tak jak wspomniałem na początku, biało-czerwoni przeważają na boisku. Na pochwałę zasługuje też Jan Bednarek, który godnie zastępuje Kamila Glika. Piłka częściej przebywa na połowie gości. Teraz słychać, jak kibice krzyczą Polska, Polska. Jest to rzut rożny dla naszej reprezentacji. W narożniku Kamil Glik w polu karnym. Raz, dwa, trzy, czterech piłkarzy ubrano na białe koszulki i w czerwone spodenki. Tutaj włoski sędzia Paolo Mazzoletti uspokaja zawodników, którzy się bardzo przepychają. No może teraz Kamil Grosicki w pole karne. Tam wyskakuje Grzegorz Krychowiak, ale piłka tuż obok bramki. Tak więc jest bardzo dużo emocji, ale emocje są też na innych obiektach. Dzisiaj grali nasi grupowi rywale. Senegal przegrał 1-2 z Chorwacją. Jednego gola dla drużyny z Afryki strzelił Ismaila Sarr, a Japonia grała ze Szwajcarią i przegrała 0-2. W innych dyscyplinach, w tenisie, Iga Świątek w finale wielkoszlemowego French Open. Oczywiście mowa o turnieju juniorek, mowa o deblu. 17-letnia Polka wraz z Katie McNally pokonały parę Francuzek. Wcześniej Świątek odpadła w półfinale gry pojedynczej, przegrywając zresztą ze swoją deblową partnerką z Ameryki. A na stadionie w Poznaniu cały czas 0-0 w tej chwili. Bramkarz reprezentacji Chile, Gabriel Arias, wybił piłkę i piłka, futbolówka gdzieś tam jest w środku pola. W każdym razie jest 21 minuta. Polska-Chile 0-0. Sponsorem audycji był Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Jutro zachmurzenie małe, ale możliwe przelotne opady deszczu i burze, a także grad. Temperatura od 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 29 na południu i zachodzie oraz do 30 lokalnie na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Witaj, nieznajomy! Tulia, album już w sprzedaży. Niezwykłe brzmienia, wyjątkowe głosy. Płytę polecają Co jest grane, Newsweek, Interia, Empik, Radiowa Jedynka oraz Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Kiedy wybierasz nowego SUV-a, zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. I zacznij przed wakacjami. I zapytaj o dobrą ofertę. I odbierz od razu.

puk trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień drga iskierka. Bum, bum, miłość płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych odwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Miłość płonie w naszych sercach, liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Zakrętach, nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Obłąkany obok strachy na Lachy i Smislili na miejscu 11. Helen w studiu. Dzień dobry, Helen. Dzień dobry. Może byś zrobiła relację z tego meczu? Nic nie wiem. Nie? Hela pyta, a ten pan w żółtym, no to jest bramkarz. A nasz bramkarz jest w czarnym, a ci nasi są w tych białych koszulkach, a Chili są w tych czerwonych koszulkach, tak ci powiem, wiesz? A Chili jest, ma jaki kolor? No, co Chili? A, Chili, papryczka Chili, no to papryczka to ma czerwony w zasadzie chyba. Powiedz, a ty oglądasz mecz, czy oglądasz festiwal, czy zajmujesz się listą? Ja zajmuję się listą. Właśnie, Hela całe dwie godziny wpisuje cierpliwie cały zestaw nowości, o 22 wszystko się wyświetli. No dobrze, no to w takim razie gramy w ciasteczka. Całe czy skruszone? Skruszone. No to proszę bardzo. Kazik. Wiedziałem, że z tego wszystkiego Helka wybierze Kazika. End Quartet pro forma, gdybym miał kogoś na 10.

uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. W środę rano wszedłem zobaczyć wideoklip. Było kilkaset wyświetleń, bo to o 9:00 premiera, a teraz już prawie 1,5 miliona. Małomiasteczkowy, Dawid Podsiadło, nowość, 4. i ostatnia na miejscu 3. Znaczy na 2. Wierszem czyść chcę, kapitańskie.